Բարև հայրենակիցներ, այսօր օգոստոսի 9-ն է, օրը չորեքշաբթի։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ընկերներին, մաղթում ամենալավն ու բարին։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում Բոլոր պատգատու այգիները բացի խաղող այգիներից այսուհետ ոռոգվելու են կաթիլային համակարգով։ Այս մասին Մարտակերտում աշխատանքային խորհրդակցության ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Մանրամասները Քնար Բաբայանի պատրաստած հաղորդման մեջ։ Հետաքրքիր տեղեկություններով հանդես կգա խճանկար էջը։ Համար Ռուսաստանյան Տավրիդա երիտասարդական կրթական ֆորումին Արցախից երիտասարդ ջութակահար Դավիթ Հակոբյանն ու երիտասարդ Պարուհի Դիանա Համբարձումյանը մասնակցում են առաջին անգամ։ Նրանց հետ զրուցել է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Այսօր կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա հանդիպումը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Բոլոր պտղատու այգիները, բացի խաղող այգիներից, այսուհետ ոռոգվելու են կաթիլային համակարգով։ Այս մասին 3 Մարտակերտում աշխատանքային խորհրդակցության ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Ինչքան այգի ունենք, նռան եւ այլ բացի խաղողից բոլորը դնում են կաթիլային համակարգի տակ։ Տնտեսում ջրի, աշխատուժի, բերքի բարձրացում 10%-ով եւ ընդհանուր առմամբ որակական բավականին լուրջ առաջընթաց։ Կառավարության ղեկավարի խոսքով այգեգործության առաջնակարգ ճյուղը ընտրվել է նռան արտադրությունը, որի համար կան բոլոր նախադրյալները։ Այսօր մենք ընտրում ենք նռան արտադրությունը վերամշակված տեսքով եւ որպես սեղանի։ Իսկ Մարտակերտի շրջանը այդ առումով ամենանպաստավոր հնարավորությունները ունի։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ առանց գլխավոր հնարավորության այդ ջրանցքի, Սարսանգի ջրի տեղափոխումը Աչափինյա ջրանցքի, մենք ունենք ստորգետնյա արտեզան ջրհորերով այդ ճյուղը զարգացնելու հնարավորություն, առանց մեծ ծախսեր կատարելու։ Նախնական ուսումնասիրություններ կատարել ենք, մենք բաժանում ենք երկու մասի. Նախ տարածքներ, որոնք այսօր չի մշակվում, եւ ունենք այդպիսի ընտրված տարածքներ, մենք արտասահմանյան հայ եւ ոչ հայ մեր պոտենցիալ ներդրողներին կոչ ենք անում մասնակցելու այդ պրոյեկտին, ինչ է տալու մեր երկրին, աշխատատեղ, տնտեսություն եւ այլն։ Եվ ունենք բավականին մեծ քանակության արդեն պոտենցիալ ներդրողներ։ Նախնական միջև 500 հեկտար կա համաձայնությունի նրան այգի տնկելու ուղղությամբ։ Սա մի պրոյեկտ, որը մենք պետք է Մարտակերտի շրջանում նախնական հասցնենք միջև 1000 հեկտարի։ Եվ երկրորդ ամենակարևորը, որին վրա մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք, մեր արդեն սեփականատերերի եւ բնակչության հնարավորություն տալ ճյուղը զարգացնելու առումով, ոչ միայն օտար երկրյա կամ խոշոր ներդրողներին, այլ նաեւ քաղաքացիներին։ Նոր եւ արդեն հիմնադրված այգիների կաթիլային ոռոգման համար գործելու է պետական աջակցության ճկուն համակարգ։ Նրան այգի ունեցողներին, գործող բոլորին տրամադրում ենք կաթիլային համակարգեր, տրամադրելը կլինի մինչև վերջ, սկզբից մինչև վերջ աշխատանքով, ոչ թե կաթիլը մենք տրամադրում ենք դրանով ամփոփում, ոչ։ 5 տարի ժամկետով փոխառության կարգով 100%։ Այսինքն մարդ ունի 2 տարեկան կամ 5 տարեկան կամ 7 տարեկան այգի, մենք ազդակատարում ենք արժեքը 5 տարվա հավասարաչաբաժանում եւ 5 տարվա ընթացքում արդեն կբանի։ Մեխանիզմը ճկուն է լինելու։ Իսկ նոր տնկող այգիները, ովքեր նոր տնկեն այսօրվանից հետո, նախնական այսպես են քննարկել, չէ՞, 50% դրամաշնոր, այսինքն անվճար, 50% փոխառություն։ Էլի մի 7-8 տարվա ժամկետով կա։ Այսինքն նոր քաղաքականություն ենք ստանում Արցախում, այգիները, որը տնկվում է այն տարածքներին, որտեղ պետք է ոռոգվի, պիտի պարտադիր լինի կաթիլային համակարգ։ Արայիկ Հարությունյանի խոսքով նռան այգիներ հիմնելու հայտ է ներկայացրել նաև օտարերկրյա ներդրողներ։ Հիմի պետք է ունենալ մոտ միջև 1000 հեկտար պահոստային հողերում 500 ես տարի, 500 հաջորդ 2 տարվա ընթացքում, որը օտարերկրյա ներդրողներին են տրամադրելու մանավանդ այնտեղեր, որ ենթակառուցվածքի համար մեծ ծախսեր պիտի կատարվի։ Չանգյաթաղի, Գյուլաթաղի այդ հողերը, որոնք չի մշակվում, որտեղ մեծ ներդրումներին պահանջելու ենթակառուցվածքներ կառուցելու համար, սա տրամադրում են օտարերկրյա ներդրողներին։ Այդ սեփականաշնորված հողերը եւ այն հողերը, որտեղ հնարավոր են վարձակալներ առանց ոչ ներդրման, իրենք այգին տնկեն, այգին որևէ փոխառության վարկի չլինելու աջակցություն։ Քաղաքացին ինքը պիտի այգին տնկի։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Կարծիքն է եթերում, մեր հանդիպման օրերն են 2-7 Սուրբաթ, անփոփոխ է ժամը 15:30-ից մինչև 16:00-ը։Այժմ լսենք խճանկար Էջը։ Հետաքրքիր փաստեր երաժշտության մասին։ Երաժշտությունը մարդունի արթային համակարգի վրա դրական ազդեցություն է ունենում, որի պատճառները բազմազան են։ Բոլոր ժամանակներում գիտնականները փորձել են բացահայտել այն, թե ինչու է երաժշտությունը դրական ազդեցություն ունենում մարդու ինքնազգացողության վրա։ Ներկայացնում ենք հետաքրքիր փաստեր երաժշտության մասին։ Ֆոնային երաժշտությունը չի օգնում կենտրոնանալ, սակայն մարմնամարզությամբ զբաղվելու ընթացքում կարող է բարձրացնել աշխատունակությունը։ Բացի այդ, ֆոնային երաժշտությունը մարդուն առավել ստեղծագործ է դարձնում։ Մարդու սիրելի երաժշտական ստեղծագործության ընտրությունը կապված է վերջինիս կյանքում տեղի ունեցած զգացմունքային իրադարձության հետ։ Բացի այդ, կենդանի համերգի ժամանակ տվյալ երգչի կրած զգեստը և հանդիսատեսի հետ ունեցած տեսողական կապը մեծ դերակատարում ունեն երգի մասին մարդու մոտ ձևավորվող կարծիքի հարցում։ Տվյալ երկրի համար ծանր ժամանակաշրջանում ստեղծված բոլոր երաժշտական ստեղծագործությունները խորիմաստ են լինում։ Երաժշտությունը կարող է բարձրացնել մարդու ինտելեկտի մակարդակը։ Լիբերալների երաժշտական նախասիրությունների դաշտն առավել լայն է, քան պահպանողականներինը։ Այն, թե ինչպիսի երաժշտություն է մարդն ախտրում, շատ բան է վկայում վերջնից անհատականության մասին։ 16-ից 21 տարեկան հասակում մարդու նախընտրած երաժշտությունը ձևավորում է վերջնից հետագա կյանքի երաժշտական ճաշակը։ Janna parne tanu sarero zorero zakhkazar dashtinu avkin yekni bolori uispari tareni boski u artat haskin arteri

կարծիքն է եթերում, օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր աշխարհի բնիկ ժողովրդների միջազգային օրն է։ Այսօր ծնվել են Հակոբ Կարապենցը, ամերիկահայ գրող և հրապարակախոս, Ռոդ Լեյվերը, ավստրալիացի թենիսիստ, առաջին անգամ մրցանակային 1 միլիոն դոլար վաստակողը, Օտո Ռեխագելը, գերմանացի ֆուտբոլի մարզիչ, Հերկուլես Բրիտոն, բրազիլացի հայտնի ֆուտբոլիստ, աշխարհի չեմպիոն, Միգել Լիտինը, չիլեացի կինոռեժիսոր, Ջոն Վարլին, ամերիկացի ֆանտաստ գրող, Մելանի Գրիֆիթը, ամերիկացի դերասանուհի, Ուիտնի Հյուստոնը, ամերիկացի հայտնի երգչուհի և դերասանուհի, Ջիլիան Անդերսոնը, ամերիկացի հեռուստադերասանուհի, Ֆիլիպո Ինցագին, իտալացի ֆուտբոլիստ հարձակվող, Օդրի Տոտուն, ֆրանսիացի կինոդերասանուհի։ Հաղորդաշարի օրվա եթերաժամն ավարտվեց, ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը։